إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na tujue kwamba kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika ibada ambazo kila mmoja wetu anatakiwa muabudu Allah kwa ibada hii ya kumshukuru. Ndugu zangu waislamu, kama nilivyosema katika hutuba iliyopita, ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kumneemesha mja wake kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu waislamu, tujue kwamba kuna ndugu zetu waislamu ambao walitarajia nao kufika katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amesha wakhitari. Kwa hiyo kila ambaye ameingia katika mwezi wa Ramadhani na yuko hai, ni wajibu wake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupata neema hii ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu waislamu, hutuba iliyopita nilielezea kwa ufupi fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hutuba hii ya leo pia nitaelezea kwa ufupi fadhila na faida zilizopo katika ibada hii adhima ya saumu. Ibada hii ya saumu, licha ya kwamba ni lazima kwa kila Muislamu kufunga, pia ibada hii ina fadhila nyingi. Katika fadhila hizo ni kwamba ibada ya saum inakinga na moto, inamweka mbali mtu na moto. Fi musnad al-Imam Ahmad, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, as-siyamu junna yastajinnu biha al-abdu minan nar. Saumu ni ngao, ngao ambayo mtu anajikingia na moto. As-siyamu junna yastajinnu biha al-abdu minan nar. Hii ni moja katika kuelezea fadhila na faida kubwa zilizopo katika ibada hii adhima ya saumu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia akielezea fadhila za saumu fi sahihain, min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ma min 'abdin muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu wajhahu minan nar sabiina kharifa. Mtume anasema hakuna mtu yoyote Muislamu anayefunga siku yoyote kwa njia ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mbali uso wake na moto kwa miaka sabini. Ma min abdin muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Kwa hiyo saumu ni ngao ambayo mtu anajikingia na moto, moja katika fadhila za ibada hii adhima ya siyamu. Pia ibada hii katika fadhila zake ni inamuingiza mtu peponi. Ibada hii ya siyamu katika fadhila na faida za siyamu ni kwamba ni ibada inayomuingiza mtu peponi. Fi sahihi at-targhib, fi sahihi al-mawarid, للشيخ الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه قلت يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه anasema nilimwambia mtume ya Rasulallah niamrishe amali ambayo itaniingiza peponi. Qal alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu, jilazimishe kufunga kwani saumu haina mfano wake. Hadha alhadith yaqulu Sheikh Al-Albani hasanun li ghairihi, alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu, jilazimishe saumu kufunga kwani saumu haina mfano wake. Kwa ibada ya saumu ni katika ibada zinazomuingiza mtu peponi, tabaan bifadlillahi wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Pia katika kuelezea fadhila za saumu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawakamilishia waja wake waliofunga malipo yao kamili. Hakuna anayejua malipo ya ibada ya siyamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika faida na fadhila za saumu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawakamilishia wenye kufanya ibada hii ya siyamu malipo yao kamili. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف, كلا عبادة يا من آدم ينزيدشي وثواب. كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, جيما موجة أنا لفا كوم فنواتي mpaka ziada ya 700 thawabu analipwa Muislamu kwa kufanya jema moja. Qala Allahu ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Adha anasema katika hii hadithi al-Qudsi, isipokuwa sawm, ibada hii ya sawm, ibada hii ni yangu na mimi ninalipa kutokana na ibada hii. Kwa sababu mtu ameacha matamanio yake mchana wa Ramadhani, amewacha chakula chake, min ajli kwa ajili yangu, asawmu li wa ana ajzibi. Walisaimi farhatan, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea katika hadithi al-Qudsi hii, walisaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai rabbi, mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza anafurahia pale anapofungua, na furaha ya pili atafurahia wakati atakapokutana na Mola wake kule akhira. Wala khulufu famisaim atyabu inda Allah min rihil misk, na harufu inayotoka katika mdomo wa mwenye kufunga, harufu hiyo ni nzuri sana kwa Allah kuliko harufu ya miski. kuonesha fadhila kubwa za ibada hii ya siyamu. Ndugu zangu Waislamu, katika kueleza fadhila za ibada hii adhima ya siyamu, ni kwamba ibada hii itakwenda kumuombea shafaa mwenye kuitekeleza ibada hii ya saumu. Ibada hii itakwenda kumuombea shafaa kwa Allah yule mwenye kuitekeleza ibada hii kama inavyotakikana, kama ilivyo Qur'an. Mwenye kusoma Qur'an, pia Qur'an itakwenda kumuombea shafaa yule anayeisoma Qur'an kama inavyotakiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi hadithi Abdullah ibn Amr يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صوم والقرآن فتكون كموم بها شفاء تسيك يقيام. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة fashafi'ni fi, huu nilimzuia chakula na matamanio, nilimzuia hakula mchana, hakufanya matamanio yake mchana, fashafi'ni fi, nikubalie shafaa yangu. Wayakulu al-Qur'an, Qur'an nayo itasema mana'tuhu an-nawma bil-layl fashafi'ni fi, huyu mtu nilimzuia kulala usiku, alikuwa akisoma Qur'an nikamzuia kulala usiku, fashafi'ni fi, nikubalie shafaa yangu. Qal fayushafa'ani, hivyo vitu viwili vitakubaliwa shafaa zao, Qur'an na siyamu. Hizi hadithi, hii hadithi ni moja katika hadithi ambazo ni lazima kwa Muislamu kuamini. Ni lazima kwa Muislamu kuamini kwamba Qur'ani itazungumza, siyamu itazungumza, itamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno hayo. Lazima kuamini, mtu asitie akili yake pungufu katika nasi hii ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhadithu sahahu Sheikh Al-Albani fi sahihi At-Targhib. Katika faida na fadhila za saumu, ni kwamba saumu ni kafara. Saumu ni kafara katika makafara ya mtu anayefanya jambo la wajibu katika haji. Muhrim alitakiwa asilifanye jambo la haramu akalifanya, huyu anatakiwa afunge. Katika makafara yake ni kufunga. Kwa mfano, muhrim akinyoa nywele zake baada ya ihram, muhrim akinyoa nywele zake, huyu anawajibika kuchinja mnyama au kutoa sadaka au kufunga. Vile vile muhrim kama hana mnyama wa haji, hana mnyama wa kuchinja wa tamato, pia anawajibika kufunga kafara la siyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa atimmu alhajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الصيام كفارة. بيا صوم نموجة كما كفارة يا كفارة اليمين. Mtu anayeapa kiapo halafu akavunja kiapo chake bila kutekeleza, huyu anatakiwa aidha awalishe, awape chakula maskini kumi, au awape nguo, au afunge siku tatu. Kafara, kafara tuliyamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. mtu akiapa jambo halafu akalifanya lazima alipe kafara. Kafara la kiapo aidha awape chakula maskini kumi au awape nguo maskini kumi au afunge siku tatu. Watu wengi wanaapa viapo halafu hawakamilishi kafara hili. Ni madhambi mtu atakwenda kuulizwa nayo siku ya kiyama madhambi hayo. Katika fadhila za siyamu kuna mlango wa peponi unaitwa Ar-Rayyan. Hawaingii mlango huo isipokuwa saimun, wenye kufunga. Hawaingii katika mlango huo Ar-Rayyan isipokuwa as-saimun, wenye kufunga. Fi sahihain min hadithi Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan لا يدخل يعني يدخل فيه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد وإذا دخلوا أغلق لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب ومن شرب لا يذم أبدا. Kule peponi kuna mlango unaitwa Ar-Rayyan. Hawaingii katika mlango huo isipokuwa wenye kufunga peke yao. Na wakiingia mlango huo haingii yoyote wasiokuwa hao. Wakishaingia unafungwa mlango huo. Wa mwisho katika wao akishaingia mlango ule unafungwa. Na mwenye kuingia anakunywa, na atakayekunywa ndani ya pepo hapati kiu milele. Hizi ni baadhi ya fadhila za ibada hii adhima ya siyam. Tunapofunga lazima tujue fadhila hizi, na lazima tufunge imanan wahtisaba, kwa ajili ya kumuamini Allah na kutarajia thawabu zake hizo zilizoelezwa katika hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, نكزانكو إسلام إبادة هي صيام إن ترتيب ذاك نادب ذاك إبادة هي عظيمة صيام إن أدب ذاك نكون أدب زواجب زلزيمة. Kuna adabu za lazima, muislamu mwenye kufunga lazima atekeleze adabu hizo. Min hadhihi al-adabi al-wajiba kama bayyana al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi majalis shahr Ramadan qala, kila jambo alilowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, kila ibada aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, hii kuitekeleza ni katika adabu za lazima. Wa ala ra'si as-salatu al-mafruḍa, sala za faradhi ni lazima kila sa'im, kila mwenye kutekeleza ibada hii ya siyam lazima atekeleze sala zenye kufaradhishwa tano. Lazima azitekeleze kwa masharti yake na arkani zake na wajibati zake, azitekeleze kwa jamaa misikitini. Wanaume lazima wasali sala za jamaa misikitini, lazima. Sala za faradhi ni lazima kwa kila Muislamu kuziswali misikitini. Hii iwe ni katika mwezi wa Ramadhani au usiokuwa Ramadhani, lakini katika mwezi huu ni akadi, lazima kutekeleza sala za jamaa misikitini wanaume. Ndugu zangu Waislamu, kutekeleza faradhi hii ambayo ni nguzo ya pili baada shahadataini as-sala ni katika takwa, takwa ambayo ibada hii siyamu imewekwa kwa ajili tuwe na takwa. Kwa kutekeleza ibada hii kama inavyotakiwa ni katika takwa, na kufanya uzembe ibada hii ya siyamu munafil litakwa, jambo hili linapinga takwa na lina adhabu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati, dumuni juu ya kutekeleza sala tano. Wassalati alwusta, na salati alwusta ya kati na kati ambayo ni salatu al-asri kama ilivyokuja katika hadithi. Wa qumu lillahi qanitin. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kufunga na mtu hasali, hili ni jambo maulama wa minhum Sheikh bin Baz rahimahullah wa Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah, wanasema saumu yake haisihi. Mtu mwenye siyamu na hasali, saumu yake haisihi, kwa sababu jambo la sala ni kubwa kuliko siyamu, ni nguzo kubwa kuliko nguzo ya siyamu. Kwa hiyo anapoacha sala ni kwamba saumu yake haisihi, bali wanasema kwamba anayewacha sala hata katika mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine ni kafir, kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alfarqu ma bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, mwenye kuacha sala amekufuru. Kwa hiyo huwezi ukafunga halafu ukawa husali, moja kwa moja saumu haisi, bali ni kafiri, wal iyadhu billah, a'adana Allah wa iyyakum min al-kufr. Jambo la pili katika adabu za lazima ni kuacha kila jambo lililoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa minha al-kadhib, urongo, kuacha kusema urongo. Na katika urongo mkubwa ni mtu kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hii ni katika urongo mkubwa sana, kama kuhalalisha haramu aliyoiharamisha Allah na kuharamisha halali aliyoihalalisha Allah na mtume wake. Hili ni jambo adhimu. Muislamu anahalalisha haramu aliyoiharamisha Allah na mtume wake, au anaharamisha halali aliyoihalalisha Allah na mtume wake. Hili ni jambo la hatari kwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum adhabun alim. Wale wanaomzulia Allah urongo, innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun, hawafaulu, na ni starehe ndogo tu hapa ulimwenguni, na wana adhabu kali kule akhira. Mtu anahalalisha haramu, mtu anahalalisha riba, mtu anahalalisha tembo, jambo lililoharamishwa na linajulikana na Waislamu wote kwamba ni haramu, mtu anahalalisha jambo kama hilo. Katika adabu za lazima ambazo ni lazima kujiepusha nazo, alghiba, ni kusengenya. Kusengenya ni katika madhambi makubwa. Mtu anaposengenya ni kwamba amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa yaliyotajwa katika Uislamu, alghiba, kusengenya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametolea mfano kusengenya dhambi hii kwa mfano mbaya kabisa katika Qur'ani. Anasema anayesengenya ni kama anayekula nyama ya ndugu yake mfu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Na watu wanasengenya, bali wanawasengenya maulama. Kuna watu wanawasengenya maulama, kwa nini hivi, kwa nini hivi, watu wakome. Kwa nini watu wanafunga na Saudia? Kwa nini watu watufungi mpaka mwezi uonekane Saudia? Wanawatukana maulama na kuwasema vibaya. Kwa nini wengine wafunga leo, wengine wafunga kesho? Watu wanawatukana na kuwasengenya maulama. Ni hatari Muislamu, ni hatari Muislamu kumsengenya Muislamu yoyote, hata maulama. Katika jambo ambalo ni lazima kuliwacha katika adabu za siyamu ni kuacha miziki, kusikiliza miziki na ala hizi za miziki, ni kuacha kusikiliza. Muislamu umefunga vizuri, unatoka msikitini umeswali Ijumaa, halafu unarudi nyumbani unasema unapoteza time kwa kusikiliza miziki. ni haramu, ni lazima kujiepusha na jambo hilo, iwe ni mwezi wa Ramadhani au sio kwa Ramadhani. Jambo la miziki na ala za miziki ni haramu, limeharamishwa katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fama balu akwabi watu, kuna baadhi ya watu bali wanajidai kwa mali maduati, wanahalalisha mziki baada ya kuharamishwa na Qur'ani na Sunna. Wao wanahalalisha mziki na kuambia watu kwamba yajuzu kusikiliza mziki. Mahala we humuogopi Allah wewe? Allah subhanahu wa ta'ala yakul wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul wallahi alladhi la ilaha ghayruh innahu alghina. Wewe unataka nini baada ya masahaba kufasiri aya hii na kuwafikiana aya hii kwamba Allah anakataza vyombo vya muziki na muziki, wewe unapinga? Wewe unapinga Qur'ani, unapinga tafsiri ya masahaba, unangojea nini? Wewe ni Muislamu wa vipi? Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini. Jambo la muziki ni haramu, limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lazima tuache mambo haya, twataka hatutaki, lazima tuache. Ni sheria, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la muziki ni katika mambo ambayo Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo, ni mambo ya haramu. Hakuna muziki katika Uislamu, wala hakuna kasida katika Uislamu, wala hakuna anashidi katika Uislamu. Haya mambo yote ni ya haramu. Hakuna kasida, hakuna anashidi katika Uislamu. Mrudie Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anavyoelezea kuhusu anashidi hizi mnazozisikiliza majumbani. Eti badala ya eti watu wanasikiliza anashidi mwezi wa Ramadhani. Nani kakwambia anashidi ni halali? Ni haramu. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah asema Uislamu hauna anashidi. Laysa fil islam anashid, hakuna katika Uislamu anashid. Hii mmelitoa wapi anashidi hizo? Masufi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujiepusheni kusikiliza miziki, tujiepusheni kusikiliza kasaid, tujiepusheni kusikiliza anashid, ili Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie saumu zetu, na ili Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu njema katika mwezi huu wa Ramadhani na miezi mingine. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana minan ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.